Filip jest dobry. Zacznę od tego początku. Będziemy zaczynać, kochani, w miarę na czas. Troszeczkę żeśmy przestawili krzesła, żeby tutaj was zachęcić do bycia bliżej, bo jak są tak rozstawione te krzesła na całości, to... Ale widzę, że tam niektórzy i tak sobie rozstawiają. Trzeba będzie następnym razem chyba taśmą skleić albo wynieść gdzieś indziej. Chwała Bogu, bracia, siostry, że możemy się zgromadzić, by wielbić naszego Boga, rozważać Jego Słowo, śpiewać na Jego chwałę. Otwórzmy nasze serca na to wszystko, co dzisiaj Bóg dla nas przygotował i niechaj Jego Święty Duch prowadzi nas w tym naszym zgromadzeniu, aby było ku Jego chwale i ku naszemu zbudowaniu. Poproszę brata Sławka, by się podzielił z nami Słowem. Witam wszystkich obecnych, bracia i siostry, witam was. Co do krzeseł, to jakoś sobie damy radę, może pod napięcie je podmontujemy, żeby były jak elektryczne. Także wszystko przed nami w tej kwestii. Bracia i siostry, chciałbym się dzisiaj podzielić jedną rzeczą w oparciu o nasze Słowo Boże, która jest, ja bym powiedział, taka bardzo na czasie. Mianowicie w dobie różnego rodzaju zawirowań, jakich świadkami jesteśmy w związku z sytuacją ogólnoświatową, sytuacją polską, wytworzyło się coś takiego, że ludzie tak jakby mieli problem ze swoim życiem tutaj na ziemi. Chodzi o to, że powoli zaczyna uwidaczniać się wielki problem ludzkości, jakim jest lęk przed śmiercią. Sytuacja, jaka jest obecnie, wspomaga to w związku z różnego rodzaju pandemiami, przekazami itd., itd. Ja już nie będę w to w ogóle brnął, bo chyba już nikt tego nie jest w stanie ogarnąć. W każdym razie daje się zauważyć lęk ludzi przed śmiercią. Wszystko jest dobrze, dopóki człowiek jest zdrowy, a jeszcze jak przelew przyszedł właśnie wczoraj z pracy, to już w ogóle jest wszystko cacy. Natomiast kiedy tylko troszeczkę coś zaboli, ludzie tego świata zaczynają panikować, zaczynają bać się. Może są tam jakieś wyjątki niektóre, szczególnie dotyczy to młodych, którzy wiadomo mają swój świat, swoje kredki jeszcze i tak nie zwracają uwagi na to, że kiedyś trzeba będzie przejść na drugą stronę kurtyny. Ale ogólnie rzecz biorąc, ludzkość lęka się śmierci. I na ten temat również mówi nam Słowo Boże, jak my powinniśmy się do tego dostosować, jaka powinna być nasza postawa wobec tego różnego rodzaju sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. A trzeba jeszcze tylko dodam, mieć na uwadze to, że to będzie się potęgować. To, co tutaj około miesiąca temu brat Paweł mówił, że to są tylko bóle, że to są bóle porodowe, mianowicie, że one będą coraz częstsze i coraz bardziej takie radykalne. Także można powiedzieć, że wszystko przez ludzkością dopiero. Wszystko dopiero nastanie, to prawdziwe szaleństwo, tak to nazwijmy. I w liście do Hebrajczyków mamy wielką obietnicę daną od Boga, o której przeczytam i nad którą warto się pochylić i zastanowić. W liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale i w 14 i 15 wersecie jest taki zapis. Słuchajmy uważnie. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On, czyli Chrystus, również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. A więc mamy tutaj bardzo jasny przekaz, że Chrystus tych, którzy do Niego się nawrócili całym sercem, tych, którzy narodzili się z Boga, wyzwolił od lęku przed śmiercią. Tak jak powiedziałem poprzednio, z poza małymi wyjątkami cały świat lęka się śmierci. Natomiast Chrystus przyszedł po to, między innymi, żeby tych, którzy uwierzyli w Niego, żeby wyzwolić z lęku przed śmiercią. I dalej mam napisane, że jeśli człowiek nie dozna wyzwolenia od tego lęku, to tak naprawdę jest niewolnikiem. Cały czas żyje w niewoli. Każdy człowiek, każdy jeden rodzi się z wrodzonym lękiem przed śmiercią. Ma tą świadomość. Wcześniej czy później dochodzi do niego, że kiedyś musi stanąć przed Bogiem i rozliczyć się przed Nim ze swojego życia. A że wiadomo, iż żadna religia nie jest go w stanie wybawić od gniewu Bożego, żyje w lęku przed tym, co nastąpi po śmierci. Czyli można powiedzieć, że tą śmierć tak jakby chciał odsunąć jak najdalej. Ale jest to niemożliwe. Ona musi przyjść i przyjdzie, nawet na każdego z nas. Jeśli oczywiście Chrystus nie przyjdzie wcześniej i nie weźmie nas do siebie. Ja pamiętam parę lat temu, kiedy spacerowałem sobie, sam akurat szedłem wtedy po lesie. No tak lubimy sobie z żoną czasami spacerować po lesie, ale wtedy akurat byłem sam i idę sobie ścieżką, a naprzeciwko mnie szedł taki starszy pan, chudy, taki niepozorny i podszedł do mnie i zaczyna mnie zaczepiać. I mówi, wie pan, dlaczego śmierć jest taka chuda? Ja mówię, a co ten, co on zaczepki szuka, czy co? Taki mały i taki chudy, no dobra, no nie wiem. Mówi, bo ona jako jedyna nie da się przekupić. Czyli biedna śmierć musi polegać tylko na tym, co jej dadzą. Ale ma to swoją wymowę. Oznacza to, że żaden człowiek nie może wykupić siebie od śmierci. I powiem wam, że śmierć jest bardzo bardzo, bardzo wierząca, nie wiem jak to nazwać, bo jest bardzo posłuszna Bogu, bo ona nie może sobie tak hasać. Ona dostaje zlecenie od Boga, idź tu, idź tam i ona przychodzi. I jest bardzo posłuszna. Ja bym chciał, żeby wierzący byli tak posłuszni, jak śmierć jest. Ona nie może się ociągać, nie może nic przyspieszyć, tylko wtedy, kiedy dostanie sygnał, ona przychodzi. I musimy zdawać sobie sprawę, że również do nas ona kiedyś przyjdzie. Dlatego tutaj w Słowie Bożym czytamy dla naszej otuchy, że tak naprawdę Chrystus tych, którzy prawdziwie i szczerze nawrócili się do Boga, co zrobił? Wyzwolił od lęku przed śmiercią. Śmierć musi przyjść, ale my nie możemy jej się lękać. Ona przyjdzie, ale nie może nad nami panować. Chrystus nas z tego wyzwolił. I my musimy swoje serca sprawdzić, jak to jest u nas. Czy przypadkiem nie ma jeszcze czegoś do zrobienia w tej kwestii? Dla mnie takim wspaniałym zapisem, wspaniałym świadectwem i do tego pragnę dążyć, jest słowo, które jest zapisane w liście do Filipian. Słowo, które przekazał apostoł Paweł do Filipian, a które my możemy również czytać. I mówi ono tak. Słuchajmy się uważnie. Ja wam powiem, że za każdym razem, kiedy czytam to słowo, tęsknię za nim, żeby ono było w jak największej mierze moim udziałem. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Słyszymy uważnie? Śmierć jest zyskiem. Dla każdego, który prawdziwie narodził się z Boga i poważnie traktuje Słowo Boże, poważnie traktuje Boga, śmierć tak naprawdę jest zyskiem. Nie jest tragedią. I my winniśmy być doprowadzeni do tego samego punktu w naszym życiu, żebyśmy stwierdzili, że jeśli nawet odejdziemy stąd, to będzie nam jeszcze lepiej. Dlaczego to mówię? Dlatego, bo wiem i muszę to powiedzieć, że są niektórzy wierzący, którzy może w swoich drogach chrześcijańskich troszeczkę pobłądzili i wydaje się tak, jakby byli wręcz przyspawani do tego świata. To nie jest dobre. To nie jest dobry stan i nie jest to stan, w jakim Bóg widzi swoje dzieci. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem jest. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Wyobrażacie sobie człowieka, który żyje i nie wie, co wybrać, czy wybrać śmierć, czy wybrać życie. Jak się spyta człowieka, który jest w świecie, który nie jest pojednany z Bogiem, to jeśli nie ma poprzestawianych troszeczkę swoich myśli na boczne zupełnie tory, to każe, bo są tacy, którzy mają różnego rodzaju myśli, nawet samobójcze, ale jeśli to jest człowiek zdrowy umysłowo, człowiek, który żyje w świecie, to każdy powie, że chce żyć. Każdy jeden. Każdy człowiek chce żyć. Natomiast apostoł Paweł daje nam wskazówkę i sam mówi o sobie, że tak naprawdę to dla niego jest to obojętne. On wcale nie musi się tego trzymać. Więcej. Nawet jak odejdzie stąd, to wolałby. Chciałby odejść. Bo to oznacza, że spotka się ze swoim Panem, któremu służył. I tylko to go zatrzymuje, że chciałby jeszcze przekazać tym innym wierzącym prawdy biblijne, które mogą ugruntować ich wierze. Tylko to jeszcze sprawiało, że wahał się. Bo tak naprawdę to już by wolał umrzeć i pójść do Pana. I powiem wam, że nie wiem jak wy, ale ja bym chciał dojść do takiego punktu. Żeby to życie tutaj na ziemi było dla mnie Ja to lubię to określić tak jak wsiąść do tramwaju, przejechać dwa przystanki i wysiadka. Takie jest życie. Życzę tego każdemu z nas z całego serca. Bracia, siostry, w tym samym, jeszcze drugą sekwencję chciałbym powiedzieć, która jest bardzo połączona z tym. I tutaj w liście do Filipian, jeszcze w trzecim rozdziale, od pierwszego wersetu, mamy pokazane, jakie było życie apostoła Pawła przedtem. Jak bardzo był religijny, jak bardzo troszczył się o tą swoją religię i jak wielkie, nazwijmy to w cudzysłowie, ofiary ponosił, że nawet był skłonny więzić tych, którzy byli wyznawcami Pana. Ale od siódmego wersetu mówi tak, ale wszystko to, czyli te wszystkie sprawy religijne, bo o tym tu jest mowa w siódmym wersecie. Ale wszystko to, czyli ta żarliwość, wypełnianie zakonu i tak dalej, wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Czyli cała religia, którą my również przedtem znaliśmy, uznaliśmy ją tak naprawdę za szkodę. Ale tam następnie jest jeszcze werset, który idzie dużo, dużo dalej. Lecz więcej jeszcze, tu już nie chodzi tylko o religię, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę. Wszystko. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego podniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, wszystko uznaję za śmieci, aby tylko zyskać Chrystusa. Ktoś może z nas pomyśleć, ale co to oznacza wszystko? Co wszystko Pan ma mi zabrać? Powiem tak, Bóg nie potrzebuje od nas tak naprawdę niczego. Nic. I tak nadzy przyszliśmy i nadzy odejdziemy. On tylko chce nas wyrwać, ja bym powiedział, z tej naszej jeszcze otoczki, z tej cielesności, jaka walczy przeciwko nam. I po to to czyni. I po to nam przekazuje takie słowa. Natomiast co do samego, co to znaczy oddać Bogu wszystko, podam przykład biblijny, żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć. Na pewno każdy z nas czytał Dzieje Apostolskie. Każdy, kto czyta Biblię, na pewno przewinął też Dzieje Apostolskie. I tam w 27 wersecie, w 27 rozdziale, jest to już przy samym końcu Dziejów Apostolskich, nie wiem, czy doszliście do tego, ale warto przeczytać akurat 27 rozdział, bo on wiele mówi właśnie na ten temat. Co to znaczy powierzyć swoje życie w całości Chrystusowi? Co to znaczy być pogrzebanym razem z Chrystusem? To jest bardzo ważne. Słuchajcie, to są podstawy biblijne. Być pogrzebanym z Chrystusem to są podstawy, na których opiera się w ogóle życie nasze z Bogiem. I tam jest opis, jak apostoł Paweł został uwięziony i znalazł się na statku, który miał płynąć z jednego punktu do drugiego. Był to okręt handlowy, statek handlowy. I tam były narady, czy płynąć, czy nie, ze względu na pogodę, ale w końcu zdecydowali, dobra, płyniemy. Załadowany był towarem, prowiantem i wszystkim, co jest potrzebne do życia. Każdą rzeczą. I kiedy tylko wypłynął, za parę dni rozpętała się wielka burza. Znacie to, prawda? Czytaliście ten 27. Rozpętała się wielka burza. I na początku jeszcze walczyli. Jeszcze walczyli żagle na ciągu. Tu by Robert mógł coś opowiadać na ten temat. Ja tam tylko parę terminów znam, ale w ogóle nigdy nie żaglowałem. Ale wiem, że jeśli jest burza, to trzeba się, że tak powiem, no jakoś zmobilizować i koniec plażowania, tylko trzeba ratować życie. Tak to można powiedzieć w skrócie. Ale to nie dawało rady. I ktoś rzucił hasło. Wyrzucić ładunek. No to co? Wyrzucić ładunek? Przecież po to ten ładunek zabraliśmy, żeby zyski czerpać. No ale jak nie wyrzucę ładunku, to statek zatonie. A jak statek zatonie, to i ja. Tak? Czyli co? Wyrzucili ładunek. Za parę dni, kiedy burza nie przestawała szaleć, wyrzucili osprzęt. Tak tam jest napisane. Za jakiś czas znów zaczęli wyrzucać zboże. Łódź ratunkową. I nawet kotwicę odcięli. Wyobrażacie sobie, na statku, który tonie, wyrzuca się łódź ratunkową? To jest tak normalnie nienormalne. Ale była taka sytuacja, że musieli to zrobić. Nie było innego wyjścia. W normalnych warunkach, gdyby sobie płynęli spokojnie, gdyby nie było burzy, gdyby Bóg nie zesłał burzy, to by cały ten ładunek dopłynął, handlowaliby i można powiedzieć, że żyliby długo i szczęśliwie. Aż do śmierci. Ale stanęli wobec alternatywy. Albo bogactwo, albo życie. Wybrali życie. Także na koniec nawet fale rozbiły ten okręt. I można powiedzieć, że już później stanęli na wyspie, która, jak czytamy, nazywa się Malta. Ja to nazwałem tak troszeczkę może ironicznie, ale na samych majtkach. Nie mieli ze sobą już nic. Ale co? Ale życie uratowali. I kochani, w naszym życiu często jest tak, że jest burza, bo Bóg chce z nas powyrzucać meble, które jeszcze w nas są. I jeśli ktoś się opiera, to ta burza będzie coraz bardziej gwałtowniejsza. A to wszystko, kochani, jest dla naszego dobra. To wszystko jest dla naszego dobra, żeby wszystko to, co jest zbędne w tym życiu, żeby zostało przez nas wyrzucone. I Bóg nam w tym pomaga, czego my czasami nie rozumiemy. Pamiętajmy, że Bogu zależy na naszych duszach. On daje nam pokarm, On daje nam dach nad głową, On daje nam oddech, daje nam życie tutaj na ziemi. On daje nam zdrowie, a jak coś zaboli, na coś trzeba umrzeć. Jedno jest pewne, Bogu zależy, żeby człowiek był zbawiony. I dlatego też Jezus powiedział, lepiej jest dla ciebie wejść do Królestwa Bożego bez jednej nogi i bez jednej ręki, niż żeby całe ciało poszło na zatracenie. I musimy to ostrzeżenie, tą sprawę tak rozważyć w swoim sercu, jak to u nas jest. Czy ten lęk przed śmiercią wobec tego wariactwa, jakie dzieje się dzisiaj na świecie, czy on przypadkiem w jakimś stopniu nie jest naszym udziałem? Jeśli tak jest, to można powiedzieć w myśl Słowa Bożego, bo to Bóg napisał, a nie ja wymyśliłem, ani nikt inny, że po części jest wtedy człowiek takim trochę niewolnikiem. Chcecie być niewolnikami? Na pewno nie. Ja nie chcę być niewolnikiem. Wolę już być goły na majtkach, niż być niewolnikiem. Bo dla mnie ważniejsze jest, żeby pozyskać Chrystusa, a to wszystko traktować jako śmieć. Tak jest dokładnie napisane. Tak jak powiedziałem, Bóg nie chce nam tego zabierać. Absolutnie. Tylko chce nas od tego odspawać. Żebyśmy nie byli do tego przylgnięci. Żeby to nie było treścią naszego życia. Dlatego czasami w naszym życiu rzeczywiście dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy, których nie pojmujemy, ale Bóg wie i to wszystko jest dla naszego dobra. I musimy się nauczyć jeszcze jednej rzeczy, kolejnej rzeczy, jeszcze jednej, już ostatnią mówię. Jeśli się o coś modlimy do Boga, to musimy pamiętać, jeśli przychodzimy ze szczerego serca, to Bóg na pewno spełni naszą prośbę i będzie nas w tej sprawie prowadził. Tyle tylko, czy to rozwiązanie, które Bóg daje, pasuje do naszego obrazu, do naszej wizji. Tu jest to sprzężenie. Nam się często wydaje, że Bóg powinien zrobić tak, a nie inaczej, dlatego bo napisano. Ale to tak nie jest, to tak nie działa. Bóg najlepiej wie, co z nas, czego każdy z nas potrzebuje. I mogą być sytuacje, że dla nas są niezrozumiałe, ale winniśmy przyjąć to z pokorą i podziękować Bogu. Jeśli tego nie potrafimy, kochani, powiem, może się niektórzy obrażą. Jeśli tego nie potrafimy przyjąć Bożej decyzji, to już więcej się nie módl do Boga z jakąkolwiek prośbą. Naprawdę. Bo jeśli ja nie modlę się do Boga, proszę Go o coś, a potem nie dziękuję, to wygląda to jakoś dziwnie, tak jakbym lekceważył. W każdym razie na pewno powinienem się wtedy chociaż na początek modlić o wiarę, o zrozumienie. Ale jeśli trwam w tym uporczywie, że się nie zgadzam z Bożymi wyrokami, to po co się modlić wtedy? Tak trzeba sobie zadać pytanie. Bądźmy szczerzy przed sobą i przed Bogiem. Wtedy nie ma to sensu. Lepiej przemijmy to, nie wiem. Każdy z nas musi decydować. Tak czy owak, kochani, my dostaliśmy od Boga benefit. Pewny, że nie musimy lękać się śmierci. I powinniśmy wszystko zrobić, aby to się stało naszym udziałem i to w jak największym stopniu. Wtedy prawdziwie wolnymi będziemy. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię, aby zniweczyć dzieła diabelskie, aby zwyciężyć grzech, zwyciężyć ludzką podłość, upadłość, grzeszność i pokonać największego wroga, pokonać śmierć. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że zmartwychwstałeś i dzierżysz klucze śmierci i życia. Jesteś zwycięzcą ponad śmiercią i dla nas, którzy wierzymy w Ciebie, śmierć jest jedynie przejściem do lepszej rzeczywistości, wejściem do odpocznienia po wszystkich naszych tutaj trudach i zmaganiach i bojach. I daj, by nasze serca nie bały się śmierci. Daj, byśmy w obliczu tych różnych codziennych, prozaicznych zagrożeń, jakie nam towarzyszą, a też tych ogólnoświatowych, czy dzisiaj w dobie tej epidemii, czy tego całego, tej paniki związanej z epidemią. Daj, Panie, by nasze serca były mocne w Tobie, byśmy patrzyli na Ciebie i wiedzieli, że nasze życie jest w Twoich rękach, że to Ty wyznaczasz długość naszych dni, że to Ty decydujesz o tym, kiedy odwołasz nas z tego świata. Panie, daj nam ufać Tobie i nie lękać się, nie bać się, ale wielbić Ciebie i gorliwie Tobie służyć, póki mamy czas. Póki jeszcze trwa to, co się nazywa dzisiaj, daj, byśmy z gorliwością służyli Tobie i chwalili Ciebie i rozgłaszali dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Byśmy codziennie, Panie, każdego jednego dnia radowali się, że dajesz nam kolejny dzień, w którym możemy żyć i możemy Ci służyć i możemy Cię poznawać i możemy Cię chwalić i wielbić. I też dziękujemy, że i dzisiaj, Panie, mamy tę możliwość. Jesteśmy tutaj przed Tobą, aby słuchać Twoich słów, aby się wzajemnie zachęcać, napominać, pokrzepiać i aby Ciebie chwalić. Panie, aby Ci dziękować za Twoją wielką łaskę, która jest świeża i nowa każdego dnia, za Twoje dobre plany, nawet jeśli mijają się z naszymi planami, a jakże często się mijają. Twoje drogi jakże wyższe od naszych dróg i Twoje myśli jakże wyższe od naszych myśli. Daj nam, Panie, z pokorą poddawać się Tobie i radować się w Twoich decyzjach. i wywyższać Ciebie i wielbić Ciebie za Twoje słuszne i sprawiedliwe wyroki. Bo Panie, Ty pragniesz dla każdego z nas, abyśmy byli dojrzali w Jezusie Chrystusie, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki, miotanymi uczuciami, miotanymi modłami tego świata, ale byśmy byli dojrzali w Jezusie Chrystusie, pełni wiary, mocni, pełni nadziei, owocni w służbie dla Ciebie. Błogosław, Panie, dalszą część tego naszego zgromadzenia i mów do nas, dotykaj naszych serc, poruszaj, Panie, do głębi. Pomóż nam wywyższać Ciebie i czerpać z Twojego bogactwa, bo jesteś z nami tu obecny dzisiaj, wierzymy w to gorąco. Panie, że jesteś z nami, przyszedłeś, aby nam błogosławić, bo kochasz nas i my Ciebie kochamy i czekamy, Panie, na to, co dalej będziesz w swej łasce czynił. Przyjmij chwałę i cześć z naszych serc, z naszych ust. Amen. Śpiewajmy, bracia, siostry, módlmy się, wywyższajmy naszego Boga. Oddalasz, Panie, Twe serce miłe, wielbie. Dziękuję Ci, Boże, że tak jeść przyświecała mi podczas mojej choroby. Dziękuję Ci, Boże, że to Ty, Panie, włożyłeś w tą pieśń moje serce. Chcę Ci dziękować, Boże, Ojcze ukochany, za wielką łaskę, że wyzwalasz z różnych trudności, z różnych trudnych sytuacji, chociaż, Panie, jakby śmierć wisiała nad moim życiem, ale dziękuję Ci za Twoją wielką łaskę, że wybawiłeś. Panie, dziękuję Ci też za to słowo, które słyszałam, Panie. Wyzwalaj z wszelkiej niewoli jeszcze w moje życie. Ja tego potrzebuję. Prosimy. Łaski Twojej, Panie, abyś wyzwalał, abyś prowadził zgodnie z Twoją wolą. Niech Twoje myśli, Panie, przyświecają mojemu życiu, Panie. Tak potrzebuję Ciebie ciągle. Na co dzień, każdego dnia, abyś Ty się wywyższał, abyś Ty się uwielbił w moim życiu. Dziękuję Ci, Ojcze, za to wszystko, co dajesz z łaski. Amen. Amen. Amen. Psalm 118. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech powie dom Arona, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy się boją Pana, tak, łaska Jego trwa na wieki. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój. Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na morzu. Wszystkie narody otoczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Opadły mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień ścierni. Bo wytępiłem je w imię Pana. Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł. Ale Pan wspomógł mnie. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem mnie. Okrzyk radości i wybawienia w momentach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić. O Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem. On nas oświeca. Zabiorzcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę. Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Amen. No. spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Twój i odnowi ziemię, życiodajne spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał, życie dał. Chwała temu, który Panie Jezu, ja chcę Ci podziękować, że mogę tu dzisiaj stać i słuchać słowa Twojego Świętego, które nie zostawiłeś. Ty nie zostawiłeś nas sierotami, ale powiedziałeś, że dałeś nam innego pocieszyciela, Ducha Prawdy. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje obietnice. Dziękujemy Ci za to wszystko, co dla nas uczyniłeś, będąc tu na ziemi, Panie. Dziękujemy, że Ty jesteś żywy. Ty powiedziałeś, że dwóch lub trzech się zgromadza w moim imieniu, tam Ty jesteś. Dziękujemy, Panie, że możemy być dzisiaj w obecności Twojej. Boże, Twoje słowo jest prawdą. Ucz nas modlić się do Ciebie, Panie. Przydaj ochotnych serc do służby, Boże. Pokaż wszystkich tych, którzy są potrzebujący nam, Panie, abyśmy mogli iść i głosić to proste słowo Ewangelii. Przydaj nam wiary, przydaj nam odwagi. Spójrz też serca wszystkich tych ludzi, którzy są w potrzebie. Którzy potrzebują Ciebie, Panie Jezu, osobiście. Abyś ich wyzwolił, nie tylko od alkoholu, ale od narkotyków i od innych spraw. Prosimy Cię też, Panie, abyś przemieniał nasze serca. Abyśmy i my byli czyści dla słowa Twego. Abyśmy my byli czyści na świadectwo Tobie, Panie. Że nie my żyjemy, lecz żyjemy w Tobie, Panie. Nowe stworzenie, w Chrystusie Jezusie. Stare wszystko przeminęło, to stało się nowe wszystko, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że oddałeś swoje życie na krzyżu za mnie. Że przelałeś swoją najświętszą krew. Że wybaczyłeś mi wszystkie moje grzechy, Panie. Że moja dusza wybielała jak śnieg. Że przygotowujesz dla mnie mieszkanie tam wysoko w niebie, gdzie nie ma grzechu. Gdzie nie ma niczego złego, gdzie nie ma śmierci, gdzie nie ma choroby. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś taki dobry i wspaniały. Że Duch Twój Święty porusza serca. Boże, daj nam głosić Słowo Twoje z mocą. Daj nam głosić Słowo Twoje z mocą, Panie, aby ono było usłyszane i przyjęte, a potem wzrastało. Panie Boże, proszę Cię o Twoją łaskę, o Twoją dobroć, o miłość Twoją, abyś nas nie opuszczał, aby Duch Twój nas wypełniał w każdy czas, abyśmy umieli Cię szczerze wielbić, prawdziwie z czystego serca. Boże, przyciągaj nas do Słowa Twego Świętego i spraw, abyśmy nie byli letni, ani zimni, ale raczej gorący dla Ciebie, Panie. Boże, Tobie niech płynie chwała z naszych ust i serc. Amen. Amen. Thank you. przyjacielem, pocieszycielem, zbawicielem, że Ty jesteś zawsze obecny. Że Ty doznajesz, mogę poznawać Twoją miłość, Panie. Dziękuję, że Ty jesteś drogą, życiem i prawdą. Tak dziękuję, że stanąłeś na mojej drodze, że wyciągnąłeś rękę, Panie, do mnie, że na Tobie mogę polegać. Dziękuję za Twój ogrom miłości, które masz. Za to, że w Tobie mogę mieć pokój. Za Twoje światło, Panie, które prowadzisz. Tak dziękuję za Twoje słowo, za Twój Kościół, Panie. I tak proszę Ciebie o najbliższych naszych, Panie, abyś otwierał oczy. Aby dostrzegali to, co jest prawdziwe, Panie. Abyśmy my wszyscy, Panie, potrafili wyprzeć się w tych właśnie śmieci, Panie, które nas otaczają. Abyśmy byli wpatrzeni w Ciebie, Panie. Proszę Ciebie o mądrość, o rozum, Panie, aby podejmować słuszne decyzje, Panie, każdego dnia, aby patrzeć na Ciebie, aby wsłuchiwać się w Twój głos, Panie. Otwieraj nasze uszy, Panie, oczy duchowe, Panie, na Twoje słowo, na Twoje prowadzenie. Bądź uwielbiony, Panie, każdego dnia, w każdej chwili. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje słowo, które przekazuje do nas, Boże, przez Twojego Ducha Świętego. Słowo, które kształtuje nasze życie, bo Ty nas prowadzisz przez nasze życie, Boże, abyśmy oczyszczali się z tego, co cielesne, abyśmy dzięki temu wydawali jeszcze więcej owocu, Boże. Abyśmy dzięki temu też mogli patrzeć w przyszłość, Boże, sięgnąć poza zasłonę, Boże, tam, co dla nas przygotowałeś. Bo wiele dobrego, wspaniałego, cudownego przygotowałeś dla swojego Kościoła. Boże, naucz nas tego, proszę. Niech ta burza trwa w naszym życiu, abyśmy byli zachowani dla Twojego Królestwa, tam, gdzie nas przeznaczyłeś i tam, gdzie nas widzisz, Boże, na wieki ze sobą. Za to Ci dziękuję, oddaję Ci cześć i chwałę. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Otwórzmy, kochani, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 16 rozdział i przeczytamy kilka kolejnych wierszy z tego 16 rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16 i czytajmy od 5 do 9 wiersza. Apostoł Paweł pisze: przybędę zaś do was, kiedy przejdę Macedonię. Będę bowiem szedł przez Macedonię. A być może zatrzymam się u was lub nawet przezimuję, żebyście mnie wyprawili, dokądkolwiek wyruszę. Nie chcę bowiem was teraz widzieć przejazdem, ale mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli. A w Efezie zostanę aż do pięćdziesiątnicy. Otworzyły się bowiem przede mną drzwi wielkie i owocne, a mam wielu przeciwników. W tych kilku wierszach apostoł Paweł przedstawia Koryntianom swoje zmienione plany. Zmienione dlatego, że wcześniej planował z Efezu przepłynąć bezpośrednio do Koryntu, a następnie z Koryntu udać się do Macedonii i powrócić do Koryntu. O tym możecie przeczytać więcej w drugim liście do Koryntian, gdzie Paweł tłumaczy Koryntianom, dlaczego zmienił te plany i tłumacząc, że chodzenie w Duchu Świętym nie oznacza pewności wszystkich Bożych dróg, ale że wielokrotnie my coś planujemy, my chcemy w taki sposób i myślimy, że Bóg prowadzi nas w taki sposób, ale później okazuje się, że jednak to nie była Boża droga. Czasami Bóg w bardzo wyraźny, jednoznaczny sposób powie nam, to nie jest droga, którą chce, żebyś szedł. Nam się może wydawać, że tak, to jest droga, przecież Ty, Panie, chcesz, żebym tu szedł, czy tam szedł, żebym robił to, czy tamto. Ale czasami okazuje się, że tak nie jest. Szykujemy się na nabożeństwo. Przecież Pan chce, żebyśmy byli w zgromadzeniu Jego ludu, żebyśmy Go chwalili, wielbili. Przekręcamy kluczyk, a tam i nie jedzie. O co chodzi? Panie, czy nie chcesz, żebym był na zgromadzeniu, bym Cię wielbił? Czy jesteśmy gotowi wtedy uznać, że być może Bóg ma jakiś inny plan, że ma jakieś inne postanowienie dla nas? Czy też się zaraz złościmy i nie możemy przełknąć tego, że nasze plany się zmieniły, że mieliśmy gdzieś być, mieliśmy coś zrobić, a tutaj coś nie tak, nie po naszemu idzie. Czasami są to tak prozaiczne rzeczy, czasami są to bardziej duchowe rzeczy. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich widzimy, że swego czasu planował udać się na południe do Azji, aby tam głosić Ewangelię, ale czytamy, że Duch Święty mu przeszkodził i wysłał go w drugą stronę, do Europy, aby tam głosił Ewangelię. I Paweł musiał zmienić swoją drogę, musiał zmienić swoje plany. Bóg dał mu sen i mówi nie na południe, nie do Azji, na północ. Więc czasami Pan Bóg prowadzi nas w taki sposób, który nas zadziwia. I Koryntianie ewidentnie się bardzo denerwowali z tego powodu. Uważali, że Paweł nie jest człowiekiem swojego słowa. W drugim liście do Koryntian ewidentnie to widzimy, jak zarzucali Pawłowi, że najpierw mówi jedno, a potem robi coś innego. Komuś dzwoni dzwoneczek? Już przestał. Więc to są, różne w naszym życiu są rzeczy, które my planujemy, ale zobaczcie, w jaki sposób tutaj apostoł Paweł planuje swoją służbę i swoją pracę. Ja bym to nazwał błogosławiona niepewność. Zobaczcie, szósty wiersz. A być może zatrzymam się u was. Lub może nawet przezimuję. Więc on ma jakieś plany. Mówi, zostanę w Efezie aż do pięćdziesiątnicy. Jeśli czytacie Dzieje Apostolskie, widzicie, że apostoł Paweł spędził w Efezie 3 lata. I ten list pisze właśnie pod koniec swojego pobytu w Efezie. Nadchodzi zima, nie ma możliwości już wsiąść na statek i popłynąć bezpośrednio do Koryntu, ponieważ już jest niebezpieczeństwo podróży morskiej w tym czasie, więc Paweł zmienia plany, nie tak jak wcześniej planował przyjechać do nich, dlatego że otwarły się szeroko drzwi do służby w Efezie, więc Paweł postanawia jeszcze przezimować w Efezie, zostać do późnej wiosny, aż do pięćdziesiątnicy i wtedy nie będzie płynął do Koryntu, chociaż wtedy już będzie taka możliwość, ale postanawia iść pieszo przez Azję i tam głosić Chrystusa z tym różnym miastom w Azji i dopiero dotrzeć do Koryntu i tam u nich zostać dopiero na jesień, na zimę, być może, mówi, przezimować tam. I dalej mówi, abyście mnie wyprawili, dokądkolwiek wyruszę. A więc dalej też nie ma jakichś ścisłych planów, gdzie go Pan pośle. To, co wie to, że Bóg ma dla niego pracę, że jeszcze jest wiele miejsc, gdzie trzeba iść, głosić Ewangelię. Paweł nie ma dziesięcioletniego planu, tak jak dzisiaj niektórzy w tym nowoczesnym myśleniu rozwoju Kościoła mówią, każdy pastor powinien mieć zaplanowane na 10 lat do przodu, co będzie robił. Plan dziesięcioletni, plan pięcioletni, wizję, ilu ludzi pozyskamy w tym roku, do końca tego roku i teraz realizować te wizje. Ja nie widzę takiego działania w życiu apostołów, żeby oni mieli takie wizje i żeby oni mieli takie plany liczbowe i żeby w taki sposób realizowali swoją służbę. Widzę, że mają jakieś plany, ale zobaczcie, jak Paweł tutaj je opisuje, jakże ostrożnie, jakim językiem niepewności. Dodaje bardzo wyraźnie, jeśli Pan pozwoli. A więc tak myślę, tak planuję, tak zakładam, ale nie wiem, czy to jest Boża droga. Nie wiem, czy takie są zamysły Pańskie, czy Pan na to pozwoli. Wczoraj wieczorem około 21:00 właśnie rozmawiałem z jednym bratem przez telefon na temat tego wiersza. Rozmawiałem właśnie, jak to nasze życie niepewne, jak to my planujemy. On pyta, będziesz jutro na nabożeństwie, będziesz głosił? Ja mówię, jeśli Pan pozwoli, to będę. I w tym momencie dzwoni Miłosz, nasz 16-letni syn, i dzwoni, że miał wypadek, że spadł z roweru, nie może iść do domu i płacze i woła pomocy. I ja musiałem rozłączyć się i biegliśmy z Agnieszką szukać go. Znaleźliśmy go i karetka pogotowia. Miłosz jedzie do szpitala znowu. Miesiąc temu miał operację. Mało nie stracił życia. I teraz złamanie obojczyka z przesunięciem. Dzięki Bogu, że wrócili do domu. W pół do drugiej Agnieszka, musiałem ich po niej jechać, przywieźć ich z powrotem do domu. I można sobie planować, można zakładać, że będę robił to czy tamto, ale tego nie wiem. Nie wiem, czy tak będzie. W marcu tego roku w ciągu jednego dnia plany wielu ludzi się bardzo zmieniły. Ja miałem wykupiony bilet na samolot, miałem lecieć do Wielkiej Brytanii, tam do braci, do sióstr służyć. Dzień przed wylotem byłem do samego ostatniego dnia niepewny, czy polecę, czy nie polecę. Nie wiedziałem, ale modliłem się, Boże, czy mam lecieć, czy nie mam lecieć. I dobrze, że dzień wcześniej się wycofałem, bo następnego dnia zamknęli lotniska. Bym poleciał w piątek i w niedzielę były zamknięte lotniska, ja miałem bilet powrotny na poniedziałek i bym nie wrócił już. I bym parę miesięcy być może spędził tam. W czerwcu tego roku dowiedzieliśmy się, że mamy miesiąc czasu na wyprowadzenie się z Nanic. Byliśmy tam 10 lat. Mieliśmy pięknie urządzone pomieszczenie, wszystko, że tak powiem, się toczyło, było nam wygodnie tam, fajnie. Przychodzi informacja, że robią przedszkole na całym piętrze i musimy się wyprowadzić. Mamy miesiąc czasu na wyprowadzkę. Pod koniec czerwca miałem plan jechać do Połczyna, spotkać się z braćmi w poście, w modlitwie. A tutaj nagle trzeba szukać miejsca na zbór. co dalej? Próbowaliśmy tu, tam, w różnych miejscach. Pamiętacie, jak to było? Modliliśmy, chodziliśmy, nie wiedzieliśmy. Ufamy, że Bóg wskazał nam to miejsce. Jesteśmy tutaj, planujemy, robimy, ale też nie idzie to po naszych planach. Też tutaj różne rzeczy sobie zakładaliśmy, planowaliśmy, ale widzimy, jak to wychodzi. Właśnie miesiąc temu Miłosz miał taki wypadek, że wylądował w szpitalu. Tydzień czasu Agnieszka z nim była w szpitalu. Dzięki Bogu uratowali go. Ciągle coś się dzieje, ciągle coś się wydarza. Nasze życie jest jakże niepewne. Teraz wtorek, środa dowiedziałem się, że mam półpaśca. Że jakieś krosty dziwne zaczęły mi na plecach wychodzić i tak dalej. Okazało się półpasiec. Nie? Człowiek może sobie planować, może sobie gdzieś tam układać swoje jakieś plany, wizje i tak dalej. Ale jeśli Pan pozwoli, to będziemy żyli, jak Jakub mówi. Wielu ludzi gdzieś tam ma plany, tak? Pojedziemy, będziemy robić to, tamto, siamto. Nie ma nic złego w planowaniu, ale z jakim sercem powinniśmy planować? Z jakim sercem powinniśmy układać nasze plany? I tak jak teraz gdzieś z perspektywy tych ostatnich miesięcy patrzę na swoje życie, to muszę powiedzieć, że nie są to wyjątkowe miesiące w moim życiu. Może wielu z was, którzy mnie nie znają, może tak wam się wydawać, że sobie takie spokojne życie prowadzę, pracuję sobie w domu i tak dalej. Ja nie jestem człowiekiem, który dużo mówi o sobie i nie opowiadam wam tutaj swoich problemów, tragedii, różnych zmagań i bojów, bo wiem, że każdy z nas je ma. Kiedy tam z kimś mam bliższą relację, to mogę o tym rozmawiać, ale uważam, że to nie jest miejsce, żeby mówić o sobie. Tu jest miejsce, żeby mówić o Panu Jezusie, o Królestwie Boga i na tym się skupiam, ale czasami no, gdzieś to wychodzi, tak? Gdzieś to czasami muszę wam powiedzieć, że to nie jest tak, że sobie żyjemy na wiosce, w domu i tam sielankę mamy, tylko mamy ciągłe boje, mamy ciągłe różnego rodzaju zmagania, przeróżne, zdrowotne, finansowe, rodzinne, tak jak i wy. Wierzę, że to jest normalne, że to po prostu w tym świecie żyjemy na kruchym gruncie, żyjemy na terytorium wroga. Atakowani z różnych stron, z różnymi przeciwnościami, z różnymi problemami. I nie możemy z jednej strony gdzieś zamknąć się w tym świecie naszych problemów i naszych zmagań i teraz skupić się na sobie i teraz biadać, jak to jest nam źle, bo to nie jest chrześcijańskie, to nie jest naśladowanie Jezusa. Wiecie, że Jezus też nie miał tutaj lekkiego życia, tak? Jezus gdziekolwiek nie poszedł, to też nie brakowało przeciwników, nie brakowało szyderców, nie brakowało tych, którzy próbowali go złapać na jakimś słowie, nie brakowało religijnych ludzi, którzy odwoływali się do Pisma i dawali mu dobre rady i próbowali go pouczać i kierować i tak dalej. I my dzisiaj jesteśmy w takim samym świecie. Tak samo żyjemy, przychodzą różne zmagania, przychodzą różne wyzwania życiowe i z jednej strony, tak jak apostoł Paweł, musimy być ludźmi, którzy myślą pozytywnie, którzy patrzą na to, żeby po prostu dokonać tego, do czego Bóg nas powołał, czynić Jego dzieło. Na tym się musimy skupić. Mówi, tak jak wcześniej czytaliśmy pod koniec tego 15 rozdziału, kiedy Paweł mówi, bracia moi mili, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana. To jest nasze życie, to jest nasze powołanie. To, co Sławek dzisiaj powiedział. Żyjemy tutaj nie dla siebie, żyjemy tutaj nie po to, żeby nam było miło, żeby nam było fajnie. Teraz wielu ludzi dzisiaj tak opisuje Boże błogosławieństwo. Jest to taka karykatura. To jest fajne może, jak człowiek ma 20 parę lat i mieszka w Ameryce, albo nie wiem, ma dobrą pracę i zdrowie silne i wszystko fajnie się układa. I przez jakiś czas można żyć w takiej iluzji, że błogosławieństwo Pana to zdrowie, to szczęście, to powodzenie, wszystko się dobrze układa, nie ma przeciwności, po prostu Bóg otwiera wszystkie bramy, Bóg kładzie trupem wszystkich wrogów i my zwycięsko w tym triumfalnym marszu idziemy. Tak, Paweł mówi o triumfalnym marszu w Chrystusie, ale nie bez przeciwności, nie bez problemów, nie bez zmagań, nie bez wrogości. Przeczytajcie 19 rozdział, tutaj Sławek zachęcał nas do 27 Dziejów Apostolskich, chwała Bogu, ja was zachęcam do 19 rozdziału Dziejów Apostolskich, który jest tłem tych wydarzeń, o których jest tłem wydarzeń, z których wyrasta ten list. Apostoł Paweł jest w Efezie i 19 rozdział opisuje nam, jak wyglądała jego służba w Efezie. Jakie tam miał problemy, jakie tam miał przeciwności, ale zobaczcie, co on widzi. On widzi otwarte drzwi. Nie mówi, że nie ma przeciwności, nie neguje tych przeciwności. Tak, mówi, wrogów jest wiele, przeciwników jest wiele, ale mówi, mam tutaj szeroko otwarte drzwi do owocnej służby. Czyli jest realistą, Nie umniejsza problemów, nie umniejsza przeciwności, a tam rzeczywiście były przeciwności. Efes, zanim Paweł tam się pojawił, tam były otwarte drzwi świątyni pogańskiej, tam były otwarte drzwi sklepikarzy, którzy handlowali posążkami Diany, której posąg rzekomo spadł z nieba. Tam były otwarte drzwi tych wszystkich niemoralnych miejsc, gdzie ludzie mogli się zabawiać. Ale kiedy Paweł tam przyszedł, to mówi, teraz otwarte są dla mnie drzwi owocnej służby, owocnej pracy. I przez 3 lata Paweł tam ciężko pracował. Przez 3 lata głosił Ewangelię. I co się działo? Czytamy, że demony wychodziły z opętanych ludzi. Czytamy, że ci, którzy zajmowali się wcześniej okultyzmem, przynosili księgi ogromnej wartości i palili je w ogniu. Ale czytamy też, że ci wszyscy rzemieślnicy, którzy dorabiali się na kulcie Diany, zmówili się i, no tam różnie tam tłumaczą to, w każdym bądź razie zmówili się i wzniecili zamęt w całym mieście. A więc służba Panu, życie z Panem, życie dla Niego, to nie jest to, że wszystko Ci się udaje, to nie jest to, że nie masz żadnych przeciwności, to nie jest tak, że jak Pan Ci błogosławi, to wszystko się fajnie układa. Nie, bardzo często jest tak, że gdy służymy Bogu, to jest pełno przeciwności, to jest pełno problemów. Jak uderzysz diabła w zęby, to myślisz, że co, on będzie patrzył na ciebie i sapał i nic nie będzie robił? Będzie cię próbował rozszarpać na kawałki. Jeśli podejmujesz walkę z diabłem, jeśli podejmujesz walkę z grzechem, jeśli podejmujesz walkę z tym światem, no to nie myśl, że teraz wszystko będzie przed tobą padać trupem, tylko będziesz toczyć walkę, będziesz atakowany. I te ataki są z zewnątrz i z wewnątrz. Apostoł Paweł doświadczał nie tylko ataków z tego świata, z zewnątrz, ale doświadczał ich z wewnątrz, z Kościoła. Koryntianie, którym głosił Ewangelię, których przyprowadził do Chrystusa, oni go atakowali, oni go oczerniali. Oni twierdzili, że on nie jest prawdziwym apostołem, kiedy oni przyszli do Chrystusa przez jego zwiastowanie. Paweł mówi o fałszywych braciach, o tych, którzy głoszą Ewangelię, żeby jemu przysporzyć problemów. Do tego stopnia ludzie potrafią się posuwać w swojej ślepocie religijnej, w swojej duchowej niedojrzałości, insynuować różne rzeczy. A, bracie, wiesz, gdyby to, gdyby tamto, to wtedy byłoby inaczej. Tak, oni wszystko wiedzą, wspaniali doradcy Hioba, którzy zawsze doszukują się w Bożych sługach jakichś grzechów, jakichś nieprawości, którzy coś tam będą insynuować, którzy tam coś będą przemycać. Sami prowadzą marne życie, ale mają zawsze dobre rady i wspaniałe swoje wizje duchowe. I to jest żałosne, to jest tragiczne, ale z tym się trzeba liczyć. Tak jest, to musimy to wliczyć. Jeżeli chcemy służyć Bogu, to tak będzie. To tak po prostu będzie. Nie ma co się tym zniechęcać, nie ma co się na tym skupiać, nie ma co nad tym jęczeć. Po prostu trzeba, jak tutaj Paweł mówi, bracia, obfitować w dziele Pana. Róbmy swoje. Róbmy to, do czego Bóg nas powołał, ufając, że nasz Pan będzie nas prowadził. Że każdego dnia Jezus mówi, nie martw się o jutrzejszy dzień. Skup się na tym, co dzisiaj możesz zrobić. Skup się na tym, jak dzisiaj możesz obfitować w służbie, co dzisiaj możesz dobrego zrobić dla Boga, jak dzisiaj możesz Mu usłużyć. Jak dzisiaj możesz służyć bratu, siostrze, na tym się skup. A jutro pozostaw to Panu. Zaplanuj coś, jeśli możesz, przygotuj się, ale z założeniem, jeśli Pan pozwoli. Nie jak pewien pastor, który powiedział, bracia i siostry, jutro jadę do takiego i takiego zboru, tam będę głosił 2-3 dni, jeśli Pan pozwoli. Potem w środę, czwartek planuję do następnego zboru pojechać tam znowu, jeśli Pan pozwoli, to będę znowu parę dni, ale w niedzielę, tak czy owak, choćby nie wiem co, będę z powrotem tutaj. Nie, nie wiesz, czy dożyjesz do wtorku. Nie wiesz, czy będziesz tutaj za tydzień. Nie, jeśli Pan pozwoli, zawsze, zawsze, zawsze. Musimy pamiętać, że nasze życie jest w Jego rękach i my planujemy, my coś tam zakładamy, że to czy tamto będziemy robili, ale nie wiemy, nie wiemy. Wiele rzeczy jest przed nami zakrytych i Bóg czasami w ostatniej chwili nam coś objawia, a czasami w różnoraki sposób nas prowadzi i jesteśmy zdumieni Jego drogami. Pierwsza rzecz, którą tutaj, mam nadzieję, próbuję jakąś wyartykułować, to fakt, że mamy być zaangażowani w służbę, mamy pracować dla Pana. Życie chrześcijańskie nie jest leżeniem na laurach, nie jest jakimś, tutaj Sławek użył takiego przykładu, wsiąść do tramwaju i przejechać 2 przystanki. Ja rozumiem, że w kontekście tego, co Sławek mówił, to wiem, o co chodzi, tak myślę, że wiem, o co chodzi, ale myślę sobie, że to nie jest, jakby w tym obrazie, który ja tutaj widzę, na tym tle, to nie jest wsiądnięcie do tramwaju i przejechanie 2 przystanków. Życie chrześcijańskie to jest przyobdzianie całej zbroi Bożej i walka, i ruszenie na wojnę, w której życie czy śmierć chce uwielbić mego Pana. Czy będę żył, czy umrę na tej wojnie. To nie jest ważne, czy będę żył, ile będę żył, tyle ile Pan mi da, tyle będę żył, tyle będę służył. I jeśli zechce mnie odwołać od tego świata, ja chcę być gotowy i chcę umrzeć w boju, chcę umrzeć w walce, nie chcę umrzeć siedząc w ławce. A więc życie chrześcijańskie to jest życie służby Panu, wykonywanie Jego woli. Naśladowanie Go. Jak nasz Pan żył na tej ziemi? On pełnił wolę swojego Ojca. On szukał chwały tego, który Go posłał. I to jest naśladowanie Pana, to jest pełnienie dzieła Pana. Każdy z nas musi wiedzieć, czego nasz Ojciec w niebie od nas oczekuje. Do czego Ojciec w niebie nas powołał. I to robić. I to robić. Jeśli będziesz wierny w tym, co dzisiaj masz do zrobienia, Pan ci pokaże swoje plany, Pan ci pokaże, co dalej masz robić, jakie kolejne kroki masz podjąć. Wielu ludzi, obawiam się, żyje w świecie planów, w świecie jakichś wyobrażeń, co to będzie, kiedy coś tam się zmieni, kiedy coś tam się stanie. A dzisiaj nic nie robią. Dzisiaj marzą o wielkich dziełach Boga, marzą o wielkich cudach, marzą o wielkiej misji, marzą o jakichś działaniach dla Boga. Ale co dzisiaj robisz? Czy dzisiaj obfitujesz w dzieła Pana? I to nie musi być jakieś robienie czegoś, tak jak tutaj patrzymy na apostoła Pawła, wiecie, on szedł do Azji, szedł, głosił Ewangelię i tak dalej. Nie każdy z nas do takiego dzieła jest powołany. Niektórzy tak. Wszyscy jesteśmy powołani, by być światłością świata. Wszyscy jesteśmy powołani, żeby tak żyć w tym świecie, aby nasze życie świadczyło o Chrystusie dobrze. Aby kiedy otworzymy nasze usta i będziemy mówili Ewangelię, to nie będzie sprzeczności między tym, jak żyjemy, jak się prowadzimy, jak spędzamy nasz czas, jak wydajemy nasze pieniądze, z tym, co będziemy mówić. Więc oczywiście wszyscy w tym sensie jesteśmy ewangelistami. Wszyscy w tym sensie jesteśmy ludźmi powołanymi, tak jak Chrystus, by świadczyć ludziom o Jezusie, świadczyć o dobrej nowinie, świadczyć o zbawieniu, które jest w Jezusie. Naszym życiem i naszymi słowami, kiedy Bóg otwiera drogi do tego, kiedy mamy takie możliwości. Z drugiej strony Pan Jezus, widzimy, oprócz tej służby, miał też służbę nauczania tych, którzy uwierzyli w Niego, przygotowywania ich do tego, żeby ich posłać, żeby oni dalej głosili Ewangelię. I to też jest nasza praca. My jesteśmy powołani do tego, by się wzajemnie budować, by się wzajemnie napominać, by się wzajemnie zachęcać. Jeśli nie widzisz brata, siostry przez dłuższy czas, to odwiedź go, zadzwoń do niego czy do niej. Zapytaj, co się dzieje, bracie, gdzie jesteś? Nie widzę ciebie. Czy wszystko w porządku? Czy trwasz w Panu? Czy karmisz się Jego słowem? Czy chodzisz Jego drogami? Czy gdzieś pobłądziłeś? Czy się gdzieś pogubiłeś? Czy wszystko w porządku? Pilnować siebie, wzajemnie się zachęcać, rozmawiać o Bożych rzeczach, dzielić się tym, co przeżywamy z Bogiem. Więc to jest też oczywiście ta sfera, tak, naszego naśladowania Chrystusa. Ale każdy z nas indywidualnie ma jeszcze szczególną swoją działkę, że tak powiem. Każdy z nas jeszcze indywidualnie ma przez Boga wyznaczone miejsce, które jest dla mnie indywidualnie. Dla jednego to będzie opieka nad dziećmi. Masz małe dzieci. I to jest twoje miejsce, by z nimi być, by je uczyć, kształtować, wychowywać. Dla innego jest to bycie gdzieś w jakiejś pracy zawodowej, takiej czy innej, i tam bycie chrześcijaninem. W różnych miejscach Bóg nas stawia i chce, żebyśmy zawsze, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, obfitowali w naszej pracy dla Pana. Cokolwiek robimy, w cokolwiek jesteśmy zaangażowani. I jeśli w tym jesteśmy wierni, wierzę, że Bóg będzie nas prowadził. Nie musimy snuć dziesięcioletnich planów, ale Bóg będzie nas dzień po dniu prowadził, jak pasterz. Będzie nam pokazywał, gdzie nas posyła, jak chce nas prowadzić. I czasami nawet w tym, jak my to zrozumiemy, okaże się, że nie do końca tak jak dobrze zrozumieliśmy. I jesteśmy otwarci, po prostu mówimy: Panie, należy do Ciebie. Prowadź mnie, jeśli mi pozwolisz, będę tam, będę to robił. Teraz w tym tygodniu, pod koniec tygodnia, planujemy wyjazd do Połczyna, aby tam spotkać się z braćmi, spędzić czas w poście i modlitwie, jeśli Pan pozwoli. Już kilku braci pytało, czy przyjadę. Jeśli Bóg pozwoli, tak, chciałbym pojechać. Ale wiem, że ostatnio też chciałem. Chciałem też jechać do Płocka i w ostatniej chwili musiałem powiedzieć, niestety nie mogę jechać, bo wyszły jakieś nowe rzeczy, więc tutaj też nie wiem. Chcę jechać, tak. Za dwa tygodnie mamy zaproszenie do Redy, żeby tam uczestniczyć w tej ewangelizacji, która tam będzie, żeby tam w niedzielę, jest propozycja, żeby tam zrobić nabożeństwo w remizie strażackiej. Jeśli Pan pozwoli, jeśli uznamy, że jest to Boża droga, tak, takie mamy plany, tak chcemy zrobić. Ale jeśli Pan pozwoli, tak? Tutaj Leszek mówi, 15 braci ma przyjechać, usługiwać, więc jeśli Pan pozwoli, to przyjedzie 15. Ale już nieraz słyszałem takie zapowiedzi, że będzie 15 czy 20, a potem 5 przyjechało, bo temu to wypadło, tamtemu to wypadło i tak dalej. To życie, po prostu życie. I nie ma co zgrzytać zębami, nie ma co się złościć, nie ma co kogo oskarżać, nie ma co kogo atakować. Po prostu przyjąć to, co Bóg daje i zrobić z tym najlepsze, co możemy zrobić. Po prostu, Panie, to moje życie do Ciebie należy. Ja nie muszę się stresować i trzymać wszystkiego pod swoją kontrolą i teraz być za wszystko odpowiedzialny. Ja wiem, że to czasami trudne jest. Tutaj ten cały remont mnie kosztuje zdrowie. Ten półpasiec, to obawiam się, jest wynikiem mojego stresu i jakiegoś zbytniego przejmowania się. I wiem, że to też jest dla mnie walka, by złożyć to w ręce Boże, by modlić się, by powiedzieć: Boże, jak będzie, tak będzie. Nie mogę tego po prostu teraz ciągnąć na siłę i próbować robić czegoś, co jest ponad moje siły. Po prostu nie jestem w stanie. Ale to jest walka. Nie mówię, że to jest łatwe. Nie mówię, że to przychodzi mi od tak, sobie tak powiem, tak to rozumiem i to już tak działa. To takie proste nie jest. To jest pewne zmaganie, to jest pewna walka. I apostoł Paweł też o tym mówi. Zobaczycie w drugim liście do Koryntian. Ja czekam na drugi list do Koryntian, bo ten pierwszy list do Koryntian to jest taki list, wiecie, do kościoła, ustawianie ludzi w kościele. To źle robicie, tu trzeba tak, tu trzeba tak. A w drugim liście do Koryntian Paweł otwiera swoje serce jako pasterza, jako sługi Bożego i mówi: zobaczcie, ile ja mam troski, ile jak ja, mówi, ja nie jestem człowiekiem z żelaza, mówi, ja płaczę. Mówi, ja mam nieprzespane noce. Na mnie, mówi, leży ciężar tego wszystkiego, co dzieje się po zborach. Mówi, mam różnego rodzaju problemy. Myślicie, mówi, że ja tego nie czuję, kiedy inni czują? I to będzie trudny dla mnie list, żeby z wami się dzielić, ale chcę przez niego z wami przejść. Mam nadzieję, że też wam pomoże i zachęci was do tego, żebyście czuli się zachęceni właśnie w tym, że te różne zmagania, które przechodzimy, te różne problemy, które przechodzimy, te różne wątpliwości, które nas nachodzą, te różne łzy, które wylewamy przed Bogiem, nie są wyrazem naszej niewiary, nie są wyrazem tego, że jesteśmy poza wolą Bożą. Nie oznacza to, że żeśmy gdzieś się pogubili i zeszliśmy z Bożej drogi, ale tak jest w służbie dla Boga. Jeśli służymy Bogu, to będziemy mieli różne uciski, to będziemy mieli różne problemy, to Boży ogień będzie nas palił i będą nas dosięgały te strzały wroga, który tymi ognistymi pociskami w nas ciska. I oczywiście mamy tarczą wiary się zasłaniać, ale to jest coś, co od nas wymaga skupienia, coś, co od nas wymaga tego ducha walki, tej postawy, że życie to nie bajka, ale to jest bój, to jest zmaganie. Tak, Pan jest z nami. Tak, ostatnie słowo należy do Niego. Zwycięstwo jest pewne w Jezusie Chrystusie, ale to nie oznacza, że po drodze nie będziesz pokiereszowany, że nie będziesz połamany, że nie będziesz czasami, tak jak Paweł mówi, powaleni na ziemię. Ale mówi, nie zdruzgotani, ale nie pokonani, tak? No, leżysz na ziemi, ledwo dychasz, ledwo tam się trzęsiesz, ale wiesz, że Bóg cię podniesie, wiesz, że przejdziesz przez to z Panem, wiesz, że jeśli Jego się trzymasz, to zwyciężysz, ale to nie znaczy, że cię nie boli, to nie znaczy, że te wszystkie oszczerstwa, te wszystkie jakieś insynuacje, te wszystkie jakieś kłamstwa, które na ciebie rzucają, to cię nie dotykają i to spływa po tobie jak po kaczce. Tak nie jest, to boli, to jest przykre, to jest ciężkie, ale nie ma co się na tym zatrzymywać, nie ma co się na tym skupiać, nie ma co się, że tak powiem, rozczulać nad sobą. Trzeba patrzeć na to: Panie, czego Ty ode mnie chcesz? Czego Ty ode mnie oczekujesz? I to robić, i w tym być wierni. I tak naprawdę to z tego będziemy rozliczeni. Z tego będziemy rozliczeni, czy okazaliśmy się wierni w tym, do czego Bóg mnie i Ciebie powołał. To jest to, co tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku będzie się liczyło. Nie temu, jakie ludzie mieli o tobie opinie. Czy cię lubili, czy cię nie lubili, czy cię chwalili, czy cię nie chwalili, czy cię lajkowali, czy cię negowali. To nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko iluzja tego dzisiejszego internetowego świata. Tak naprawdę to, co się liczy, to to, gdzie jesteśmy przed Bogiem. Czy jesteśmy Jemu wierni, czy szukamy Jego woli i czy idziemy w tym kierunku, w którym On nas prowadzi. Czy myślicie, że dzisiaj przed nami są szeroko otwarte drzwi? Czy myślicie, że drzwi są zamknięte w takim katolickim Wejherowie czy okolicach? Na Kaszubach. Możemy mówić tutaj o tym religijnym katolicyzmie i możemy mówić, jak tu mamy ciężko, jaki tu mamy grunt taki nieprzyjazny, nie, trudny do zorania. Ale co, w Efezie było lepiej? Tam, myślicie, grunt był lżejszy do orania? Nie, tam po prostu Paweł miał postawę oracza, miał postawę ciężkiej pracy. Grunt jest ciężki, przeciwników wielu, ale to dla Boga nie jest powód, by zamknąć drzwi. Wręcz przeciwnie. Im większa opozycja, im większy, im trudniejszy grunt, tym Bóg może objawić więcej swojej chwały. Pośród naszej słabości, pośród naszych niemożności. Siła nie leży w nas, nie leży w naszej liczebności, ale Bóg objawia swoją siłę w naszej ciężkiej pracy. Tego jestem pewien. Jeśli my jesteśmy leniwi w służbie dla Pana, jeśli my jesteśmy leniwi w modlitwie, jeśli nas nie ma, kiedy jest modlitwa, jeśli w naszych domach nie poświęcamy czas na modlitwę, jeśli lekceważymy sprawę samodyscypliny w poście, jeżeli po prostu żyjemy życiem takim właśnie z dnia na dzień, że tak powiem, życie nam przecieka przez palce w codziennych obowiązkach, zajęciach i gdzieś w tym zatracamy tą wizję, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to wtedy trudno, żeby się spodziewać jakiegokolwiek owocu. Ale jeśli my jesteśmy zdeterminowani, by pracować dla Pana, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek Pan nas postawił, żeby tam, gdzie jesteśmy, być chrześcijanami, być światłem, być solą tej ziemi, gorliwie modląc się, szukając Bożego działania w pośród naszej słabości, w pośród wszystkich naszych ludzkich ograniczeń, wierzę, że wtedy drzwi się otwierają. Wtedy Pan otwiera drzwi do owocnej służby. I obyśmy tego doświadczali w coraz większej mierze, bracia, siostry. Obyśmy, tak jak apostoł Paweł, mogli składać takie świadectwo. Chociaż wielu przeciwników, chociaż wiele różnych przeciwności, to mamy otwarte drzwi do owocnej służby. I chcemy być wierni w tej służbie. Chcemy pracować, chcemy szukać dalej Bożej woli, szukać tego, co Pan dalej chce mieć dla nas, ale nie tylko patrzeć w przód, ale dzisiaj, teraz czynić to, co możemy dzisiaj zrobić. A co jutro? Jeśli Pan pozwoli, będziemy robili to czy tamto, pójdziemy tu czy tam. Jemu zawsze niechaj płynie chwała. Tego szukajmy, o to zabiegajmy. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które zachęca nas, wzywa nas, napomina nas do życia dla Ciebie, do służenia Tobie, do owocności, która nie wypływa z naszej inteligencji, z naszych możliwości, ale która wypływa z naszej więzi z Tobą i z naszego poświęcenia się Tobie, oddania się Tobie i owocnej pracy dla Ciebie, gorliwej pracy dla Ciebie, toczenia boju wiary. Tak łatwo jest się zniechęcić, tak łatwo jest ulec poczuciu, że to wszystko nie ma sensu, że to nic nie daje, że te nasze wysiłki i starania tak niewiele przynoszą owocu. Panie, strzeż naszych myśli, naszych serc, abyśmy patrzyli na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, tego, który po 3 latach cudownej służby miał 12 uczniów, z których jeden okazał się zdrajcą, a nawet ci uciekli, kiedy przyszła godzina próby i zasnęli, kiedy prosiłeś ich, by modlili się z Tobą, a potem wszyscy się rozpierzchli, wystraszeni. Zostałeś sam. A jednak, Panie, nie było to daremne dzieło. Jednak z tego dzieła, z tych słabych 11, zrodził się Kościół, który przetrwał 20 wieków i nadal trwa, i bramy piekielne go nie przemogą. I my dzisiaj, Panie, jesteśmy owocem Twojej niezachwianej służby, Twojej ofiary, Twojego cierpienia, Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania, Twojego ducha, którego posłałeś. Daj nam, Panie, kontynuować to dobre dzieło, być tymi, którzy Ciebie nie zawiodą w tym czasie, w tym miejscu, do którego nas powołałeś. Obyśmy okazali się wierni i obyśmy wydawali owoc, który będzie się pomnażał. Amen. Zachęcam, kochani bracia, siostry, jeszcze do modlitwy. Czyli na to, na Królestwo, na byśmy szukali Królestwa Niebieskiego i Jego sprawiedliwości, byśmy nie patrzyli się na to, co, byśmy patrzyli się na to, co jest tu i teraz, abyśmy szukali Panie i Ciebie, abyśmy modlitwie trzyli się Panie na Ciebie, abyśmy trwali przy Tobie, abyśmy patrzyli i chcieli wykonywać Panie Twoje dzieło. Amen. Amen. Jezu, dziękuję Ci, że Twoje słowo pociesza, podnosi na duchu. Proszę Cię, Boże, aby to słowo, które jest napisane, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Aby to słowo ożyło we mnie i żeby było moją siłą w chwili, kiedy przychodzą trudności, kiedy ja zawodzę, Panie. Chciałabym żyć według tego, co mówi Twoje słowo, żeby to stało się mottem na mojego życia, Panie Jezu. Znam to słowo, ale Boże, Ty wiesz, że nie zawsze wykonuję i za to Cię przepraszam. I wołam do Ciebie, Panie, o pocieszenie, o wzmocnienie i o dodanie wiary. Niech Twoje imię będzie wywyższone w moim życiu, w moim domu, w moim sercu. Amen. Amen. pewnym życiu burza zerwie się, ponad fale mórz podniesiesz mnie. Ojcze, Tyś jest Panem wszystkich mórz, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Ukryj mnie pod skrzydła Twe. Cały chcę w Twej dłoni ukryć się, gdy w mym życiu burza zerwie się. Ponad fale mórz podniesiesz mnie. Ojcze, Tyś jest Panem wszystkich mórz, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Kochany nasz Panie, pragniemy jeszcze zwrócić nasze serca, nasze myśli ku miejscu Twojego wywyższenia, miejscu triumfu pośród cierpienia i śmierci. Kochany Panie, pomóż nam, patrząc na krzyż, być gotowymi, by oddać się Tobie, być gotowymi, by naśladować Ciebie, mieć to samo serce, które widzimy w Tobie, serce miłości, serce poświęcenia, serce, które mówi tak, kiedy wszystkie zmysły i ludzki rozum i uczucia mówią nie. Kochany Panie, pomóż nam, patrząc na Ciebie w Twoim poświęceniu, w Twojej ofiarnej śmierci. Pomóż nam znaleźć u Ciebie wiarę i siłę i gotowość, by zjednoczyć się z Tobą w Twojej śmierci, aby mieć też udział w Twoim zmartwychwstaniu i w Twoim królestwie, kiedy przyjdziesz. Twoje słowo mówi nam, że ci, którzy dzisiaj cierpią dla Ciebie, którzy dzisiaj niosą krzyż, którzy dzisiaj sieją ze łzami, ci będą pocieszeni. Tych łzy zostaną otarte. Tych brzemiona zostaną zdjęte i ci będą z Tobą królować i z Tobą wieczerzać. Panie, zabierz wszelki strach z naszych serc, strach przed ludźmi, strach przed poniesieniem jakiejś klęski tu na ziemi, strach przed śmiercią. Uwolnij nas, Panie, od wszelkiego lęku, oby tylko w naszych sercach była bojaźń przed Tobą. Obyśmy tylko lękali się Ciebie zasmucić, Ciebie obrazić, Ciebie zawieść. Oby tylko ten lęk był naszą siłą, by dla Ciebie żyć i Tobie służyć. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy, pamiętając, że cierpiałeś w ciele, że umarłeś prawdziwą śmiercią, że ból, który przeżywałeś, który przeszywał Twoje ciało i przeszywał Twoją duszę, był prawdziwym bólem Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł w ciele, i cierpiał w ciele. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb i daj, byśmy jedząc tego chleba prawdziwie, szczerze, bez obłudy, wyznawali, iż nie należymy do siebie samych, ale nasze życie w Twoich rękach. Błogosław, kochany Panie, ten kielich, który jest pamiątką Twojej drogocennej krwi. Dziękujemy, dziękujemy Ci, Synu Boga Żywego, że przelałeś swoją krew, aby oczyścić nas z wszelkiego grzechu, uwolnić nas z wszelkich więzów i dać nam wieczny dział z uświęconymi, z Twoimi świętymi aniołami i ze wszystkimi, którzy wierząc w Ciebie, zostali uświęceni przez moc Twojej krwi. Daj nam, Panie, godnie, z wiarą, z dziękczynieniem, z uwielbieniem Ciebie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wiedząc, że zmartwychwstałeś, żyjesz, królujesz, rządzisz w chwale, zasiadasz w okręgach niebiańskich, a my wraz z Tobą i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Panie, jakże oczekujemy, jakże pragniemy nastania Twojego wielkiego dnia, w którym całe zło i nieszczęście spowodowane grzechem zostanie całkowicie na wieki usunięte z tej ziemi. Ta ziemia przemieniona na Twoje mieszkanie, na Twoje królestwo pośród Twojego ludu. Niebo na ziemi, Twoja obecność w pośród Twojego ludu, gdzie już nie będzie płaczu, ani bólu, ani łez, ale wieczna szczęśliwość bez końca i wieczna, radosna służba Tobie. Owocne życie, w którym nie będzie już niepowodzeń, przeciwników, ale wieczna radość, wieczne spełnienie, wieczna szczęśliwość w Twojej obecności, gdy będziemy Cię chwalić po wszystkie wieki wieków, bez żadnej zmąconej społeczności z Tobą. Chwała Tobie, Panie. Jakże oczekujemy tego dnia. Przyjdź, Panie Jezu. Obyśmy byli gotowi na Twoje przyjście. Obyś zastał nas przy pracy dla Ciebie. Amen. Zapraszam, bracia, siostry, podchodźcie, bierzcie i jedzcie z tego chleba i pijcie z tego kielicha na pamiątkę naszego Pana i zwiastując w ten sposób Jego śmierć i naszą śmierć w Nim i nasze życie w Nim. Zachęcam też bracia, siostry do modlitwy w tym czasie, dziękczynienia naszemu Panu. za Jego dzieło zbawienia. Piękne są na górach nogi zwiastuna, wieść o pokoju, zwiastuna dobrego, wieść o zbawieniu, mówiącego Syjonowi, zapanował Twój Bóg, słuchaj, Twoi wzgórze podnieśli głos, wspólnie wywołują, gdyż oko w oko widzą powrót Pana z Syjonu. Wykrzykujcie wspólnie, wywołujcie ruiny Jerozolimy, gdyż Pan pocieszył lud, wykupił Jerozolimę, obnażył Pan swoje święte ramię w oczach wszystkich narodów i zobaczą wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Oddalajcie się, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie, wyjdźcie z niego, oczyście się, wy, którzy nosicie sprzęty Pana. Lecz nie wyjdziecie w pośpiechu i nie pójdziecie w popłochu, gdyż przed wami pójdzie Pan i Bóg Izraela będzie waszą tylną strażą. Oto mądrze postąpi mój sługa. Będzie wyniesiony i podniesiony i bardzo wywyższony. Jak przeraziło się z powodu ciebie wielu, bo tak nieludzkim zniekształceniem był Jego wygląd, Jego postać daleka synom człowieczym. Tak wprawił w zdumienie liczne narody, zamknął nad nim królowie swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył naszej wieści i ramię Jahwe nad kim się ukazał? A wyrósł przed nim jak latorość, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały do siebie nasz wzrok, ani wyglądu, który chciałby się oglądać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Człowiek obeznany z cierpieniem, zaznajomiony z chorobą. Był kimś, przed kim zakrywa się twarz. Zgardzony, tak że nie zważaliśmy na niego. Tymczasem On nosił nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a nam się zdawało, że jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przybity za nasze przestępstwo, więziony za nasze winy. Spadła na Niego kara dla naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy, każdy na własną drogę, a Pan sprawił, że Jego spotkała kara za winę nas wszystkich. Gnębiono Go i torturowano, lecz On nie otworzył swych ust. jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tym, którzy ją strzyną. Zamilkł i nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zbrano go. A jego pokolenie, kto się tym przejął? Tak, wyrwany został z ziemi żyjących. Za przestępstwo mojego ludu spadł na niego cios. Dano mu grób wśród bezbożnych i bogatego w cierpieniach jego śmierci. Chociaż nie zadał nikomu gwałtu, aby nie było fałszu na jego ustach, ale to Pan zapragnął go znieść, doprowadził do osłabienia, czy jego dusza wypełni ofiary zaginą. Ujrzy potomstwo, przedłuży dni, dzięki niemu powiedzie się pragnienie Pana. Z powodu swojej duszy przejrzy, nasyci się swym poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy podźwignie. Dlatego dam mu udział wśród wielu i podzielił łup mocnych za to, że ogłodził na świecie swoją duszę do przestępców był zliczony. A przecież on poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy jeszcze, bracia, siostry, na chwilkę. Zachęcam braci, jeśli możecie w najbliższy czwartek wybrać się do Połczyna na ten czas postu, modlitwy, czwartek wieczór, piątek i sobota do południa. Jeśli Pan pozwoli, wybieram się i wiem, że jeszcze kilku braci też już ma zaplanowany wyjazd, także mam nadzieję, że wszyscy, tak jak planujemy, pojedziemy i dojedziemy. I jak zwykle skorzystamy z tej szczególnej społeczności, z braćmi w poście, w modlitwie, rozważaniu Jego słowa, wzajemnej zachęcie. Także gorąco Was, bracia, którzy możecie się wybrać, zachęcam do tego. I tak jak też mówiłem wcześniej, też już ogłaszaliśmy, za dwa tygodnie, Leszek, prawda? Za dwa tygodnie w Redzie, tam w Straży Pożarnej, w remizie strażackiej, będą bracia przyjadą z Wisły, którzy będą w ciągu tamtych kilku dni zapraszali, głosili Ewangelię na ulicach w Redzie. I też tam w tej remizie strażackiej będą takie spotkania ze świadectwami. Także jeżeli możecie być, chcecie być, zapytajcie Leszka o szczegóły. Leszek więcej może powiedzieć, kiedy, co, gdzie, jak. I jest taka propozycja, żeby w niedzielę za dwa tygodnie tam spotkać się i być tam w tej remizie na zgromadzeniu. Więc tutaj składamy taką propozycję. Wypowiedzcie się, jak to widzicie, czy chcecie tam być i też usłużyć w ten sposób i przyłączyć się też do tego dzieła, które mamy nadzieję będzie tam miało miejsce. Co myślicie o tym? Czy ktoś jest przeciwko? Czy wszyscy są za? Paweł, jesteś przeciwko czy za? Za, dobrze. No dobrze, no to przyjmujemy zaproszenie, dziękujemy i też módlmy się o to. To tutaj jest to jak zawsze, to jest walka. Tutaj to jest jeden z trudniejszych frontów walki, gdzie bracia próbują dotrzeć do ludzi, którzy są naprawdę, wiecie, jak żyją ci ludzie na ulicach. Tutaj w Wejherowie też nie brakuje takich. I jeżeli spotykacie takich ludzi, to zaproście ich. Jest jeszcze dwa tygodnie czasu, można ich zaprosić, żeby przyjechali. Masz jakieś może broszurki czy cokolwiek takiego, co by można było dać? W tym tygodniu. Okej, no to jak Leszek tutaj te przywiezie, te ulotki, to weźmy ich parę w środę, czy kiedy by były, żeby też, jak tam widzicie, jakichś takich właśnie ludzi, no, bezdomnych czy innych, którzy gdzieś tam widać, że prowadzą taki styl życia, no to podejść do nich, zaprosić, powiedzieć, że będzie spotkanie, jest możliwość zmiany życia, jest rad nadzieja w Jezusie Chrystusie. Także przyłóżmy się do tego w ten sposób i też módlmy się, wołajmy do Boga o to, żeby Bóg dotykał serca, żeby to nie było tylko przyjście, zjedzenie, posłuchanie i żeby nie poszli do domu nieprzemienieni, ale żeby Duch Święty rzeczywiście dotykał ich serc i oświecał ich i ratował ich. I tutaj na pewno jest potrzebna nasza modlitwa, aby to, co tam będzie głoszone i to, co tam będzie się działo, żeby dotknęło ich serc, żeby Bóg dotknął ich serc. Więc tutaj to jest nasz udział w tym dziele, którego Bóg dokona, ufamy, ale też przy naszym współdziałaniu. Więc do tego gorąco zachęcam, byśmy trwali w tej modlitwie. Też tam, jak pojedziemy do Połczyna, też tam będę prosił braci o modlitwę, żebyśmy tam wszyscy wołali i prosili Boga o Jego błogosławieństwo tego dzieła. Jakieś może ogłoszenia, informacje jeszcze, pozdrowienia macie, bracia, siostry? Dziękuję bardzo. Ja jestem bardzo Bogu wdzięczny, że ona wróciła do domu, że tam jej nie zatrzymali znowu w szpitalu, bo już jej stan jest naprawdę bardzo słaby. Ja już miałem wielką obawę, żeby ją puścić w ogóle wczoraj z tymi, a ja niestety nie mogłem jechać, bo ten półpasiec, więc ja nie mogłem jechać tam do tego szpitala z nią, z Miłoszem, więc ona musiała pojechać, ale dzięki Bogu, mówię, tam nastawili mu ten bark i wypuścili ich, także są w domu. Tak, w pierwszym momencie, jak on zadzwonił, to byliśmy też wystraszeni, bo on się trząsł. Tutaj mówi, że karku nie może ruszać. Baliśmy się, coś z kręgosłupem. On przeleciał przez kierownicę, uderzył głową, barkiem w ulicę. No właśnie, to jest mój kochany syn, nie? Że nie ma jakiegoś, on nie ma w ogóle poczucia strachu. On od maleńkiego nie miał poczucia strachu. On wychodził na kilkunastometrowe drzewa jako małe dziecko, po prostu moment tylko, i on zero strachu, nie? Spadał z drzew, różne rzeczy się z nim działy. I teraz no, jeden, drugi wypadek, i tłumaczy mu się, mówi mu się, on jakby w ogóle nie ma poczucia zagrożenia. Jest jakiś taki charakterek, no bardzo taki, jak to nazwać. Natomiast dla nas jest to niestety niejednokrotnym źródłem, no, właśnie takich przygód. Nie? To nie jest pierwsza z nim przygoda. Już mieliśmy parę z nim. Także też dziękuję za modlitwę tym z was, którzy tam modlili się też wczoraj. I też prosimy dalej o modlitwę, bo to też będzie jakiś tam teraz kolejny odcinek tego leczenia i oby też tam nie było jakichś komplikacji, bo wewnątrz nie widzimy, co tam się dzieje, czy tam coś znowu się nie przesunęło, czy ta szyna tam. Zrobili mu rentgena i tam, tak go zbadali pobieżnie, no nie było tych symptomów, które były ostatnio, więc zakładają, że jest ok, ale musimy cały czas go obserwować. No, więc cały czas tutaj jest jakaś tam niepewność, co dalej będzie, nie? To co, kochani bracia, siostry? Dziękujemy bardzo. I też pamiętajmy, módlmy się właśnie. Tutaj jest wiele takich sytuacji. Wiecie, nasza sytuacja nie jest jedyna, to dobrze wiecie, nie? Jest tutaj z nami siostra Basia, która potrzebuje cały czas modlitwy o jej zdrowie. Jest Danusia, jest Ewa, jest Halinka. Naprawdę jest wiele potrzeb, bracia, siostry, i trwajmy w modlitwie, dzwońmy, odwiedzajmy te osoby, które są gdzieś tam same. Także pamiętajmy o nich, szczególnie w modlitwie. Moja Agnieszka nie jest teraz w takim stanie, żeby, wiecie, była chętna na jakieś długie rozmowy czy coś. Nie miejcie jej tego za złe. Niektórzy z was, wiem, że tam zachęcają ją, proszą ją o rozmowę. Ona potrzebuje modlitwy, ona potrzebuje wyciszenia, odpocznienia. Dla niej teraz rozmowa, ona ze mną rozmawia, ale jestem chyba jedyną osobą, z którą ona jakoś tak ma taką w ogóle swobodę, żeby rozmawiać. Też nie jest jej łatwo, ale potrzebuje modlitwy. Także bardzo was proszę o stałą modlitwę o nią. Możemy zawołać o te różne osoby, które wiemy, że są w potrzebach, o Agnieszkę i też inne jeszcze osoby. Zawołajmy jeszcze bracia, siostry. Kochany Panie, chcemy jeszcze przyjść do Ciebie razem w tej modlitwie, składając w Twoje ręce naszych braci, siostry, którzy potrzebują modlitwy, potrzebują Twojej obecności, Twojego pocieszenia, Twojego uzdrowienia, Twojego posilenia. Panie, w tych różnych doświadczeniach, przez które przechodzą, prosimy o Agnieszkę, prosimy o Asię, prosimy o Ewę, prosimy, Boże, o Danusię, o Ewę Stolarczyk. Boże, składamy w Twoje ręce naszych braci, nasze siostry, którzy są w różnych problemach, w różnych doświadczeniach, Panie, czy to ciała, czy to właśnie jakichś rodzinnych zmaganiach. Boże, wołamy do Ciebie, który jesteś naszym zbawieniem, naszą pomocą. Zmiłuj się nad nami. Okaż swoją łaskę, okaż swoją pomoc. Uwielbij się w naszym życiu. Daj nam, Panie, oglądać Twoją moc i Twoją chwałę, abyśmy składali świadectwo o tym, jak się objawiłeś, o tym, jak nas przeprowadziłeś, o tym, jak wykorzystałeś te doświadczenia ku Twojej chwale. Pomóż nam to zrozumieć, pomóż nam to zobaczyć. Pomóż nam też ufać Tobie, kiedy tego nie widzimy, kiedy tego nie rozumiemy. Pomóż nam nie chwiać się naszej wierze, ale ufać Tobie i czekać na Ciebie, trwać w modlitwie, Panie. Prosimy. Prosimy, Boże, o te wszystkie potrzeby, których tutaj pamiętamy i o których nie pamiętamy. Wyciągaj swą rękę, aby czynić swoje dzieła, Panie. Ufamy Tobie, wierzymy Tobie, Panie, oczekujemy na Ciebie. Ty jesteś naszym zbawieniem, Ty jesteś naszym ratunkiem, Ty jesteś naszą nadzieją. Niechaj Tobie płynie chwała z naszych serc. I niechaj nasze życie wielbi Ciebie. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem, bracia, siostry. Przywitajmy się jeszcze z tymi, z którymi nie zdążyliśmy się przywitać. Zamieńmy parę słów. Jeszcze nie jest tak zimno. I pamiętajmy, żeby się ciepło ubierać teraz w tym okresie jesiennym, zanim zacznie się tu grzanie, żeby nie marznąć.